spus când te-a durut, nimeni când te-ai bucurat. Mă-ntreabă zilele dacă mai vii, și nopțile dacă mai știi că locul tău e aici. Și dragostea mea lasă să mă mint, eu o fac mereu iubit. Se duc chiar zilele fără să fii, și nopțile, dar vreau să știi că locul tău e aici. Și dragostea mea să vii.